Nasıl uyuyorsun geceleri nasıl? Beni de soğuttun aşktan durumum çok ağır. Nasıl uyuyorsun geceleri nasıl? Dilerim yataklarda yalnızlığa. Nasıl uyuyorsun geceleri?